Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. A Jealous Thing Called Love van Thomas Dolby en daarvoor Tears for Fears met Lita Adams samen in Woman in Chains. Ons eerste onderwerp vanavond. Zilveren voorwerpen op museale wijze poetsen. Dat kun je leren op 4 oktober in Museum Prinsenhof Delft. Herman de Pruin. Het Museum Prinsenhof heeft een zilvertentoonstelling. Nou, zilver, dat moet je af en toe poetsen. Nou, dat gaan ze ook doen met z'n allen. Pia Westgren is in de uitzending. Ze is van de afdeling collectie en presentatie van het Museum Prinsenhof. Pia, welkom. Dank je. Heb je de busjes zilverpoets al klaarstaan? Nou, thuis heb ik inderdaad busjes zilverpoets. Maar bij de poetsdag in het museum gaan we laten zien hoe je hoe de echte experts het doen. En die doen het niet met busjes. Oh, oké. Okay. Dus, maar er komt wel een zilverpoetsdag aan. En dat is alles in het kader van die museum zilver, of de tentoonstelling zilver die jullie hebben. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. We gaan een zilverpoetsdag organiseren. Op 4 oktober. En het leuke is dat je dan, als jij zelf een voorwerp hebt van zilver thuis, dan kan je dat voorwerp meenemen naar het museum. En dan kan je meedoen aan een workshop. En dan gaat een collega van mij, die ook echt het zilver heeft gepoetst, dat nu in de tentoonstelling te zien is. Die collega's gaan dat dan uitleggen hoe ze dat gedaan hebben. En tijdens die workshop kan je dan op die manier ook zelf je eigen zilveren voorwerp poetsen. En dan krijg je ook gedegen onderwijs in het zilverpoetsen. Ja. Want dat is niet zomaar wat, begrijp ik nu. Nee, dat klopt. Daar komt echt heel wat bij kijken. En, maar ja, dat komt ook omdat die in die tentoonstellingen zijn echt prachtige zilveren voorwerpen te zien. Mm-hmm. En die zijn natuurlijk ook heel oud. Sommige komen zelfs uit de 16e eeuw. En daar moeten we natuurlijk heel voorzichtig mee omgaan om ze te bewaren voor alle generaties na ons. Ja, ja. Dus die worden op een hele stapsgewijze manier gepoetst. Ja, want poetsen zorgt er wel voor dat er af en toe een beetje slijtage komt, toch? Als je veel te veel poetst. Ja, nou dat is precies de truc. Wij poetsen zo dat er eigenlijk zo minimaal mogelijk slijtage komt. Dus dat is ook eigenlijk wat je leert tijdens die workshop. Je krijgt dan materialen van ons en dan leggen we helemaal uit hoe je dat op zo'n manier doet, dat er zo min mogelijk schade wordt aangericht. Want het is inderdaad een hele kwetsbare oppervlak, hè, zo'n zilveren voorwerp. Ja, ja. Ja. En als je het niet poetst, wordt het uiteindelijk zwart, hè? Wordt het zwart, precies. Ja, ja, dat is ook niet mooi. Nee, dat is ook niet mooi. En mensen hebben allemaal eigen receptjes om het schoon te maken. Ik heb zelfs gelezen met tandpasta. En natuurlijk het bekende busje Silvo. Ja. Wij gaan laten zien hoe je dat echt op een museale manier doet. En niet met Silvo dus? Niet met Silvo, nee. En niet dat dat niet goed is hoor, maar het is alleen wel net wat agressiever. En wij doen het, je krijgt bij ons, doe je het met kwastjes, je krijgt handschoenen aan. En dan krijg je een speciaal papje gaan we maken met kalkstof. Ja. En dus dat gaat echt op een hele secure manier. En iedereen die daarbij wil zijn, die moet zelf zijn eigen zilveren voorwerp meebrengen. Want je kan niet even lenen uit de tentoonstelling, denk ik, hè? Nee, helaas, dat gaat niet. Dus, maar weet je, als je een zilveren theelepeltje hebt, alles is goed. Ja. Als het inderdaad maar wel van zilver is, dat is belangrijk. Dus het mag niet verzilverd zijn, maar echt zilver. En hoe kan je dat zien dan? Ja, daar staan zilvermerkjes in. Oh ja. En aan die zilvermerkjes kan je zien of het echt zilver is. Het is natuurlijk niet zo dat wij dan vervolgens op die dag ook al dat zilver gaan controleren. Dus dat moet je gewoon van tevoren zelf wel even checken. Mm-hmm. Dan weet je dat het echt zilver is. Ja, dus als mensen daar naartoe willen, dan moeten ze zich denk ik van tevoren even aanmelden. Ja, ze kunnen zich aanmelden op onze website. Dat is Prinsenhof. En dan de Delft.nl, Prinsenhof-Delft.nl. En daar op die website vinden ze alle informatie over hoe je je kunt aanmelden. Het is op 4 oktober en we organiseren 3 workshops die dag. Oh, 3 verschillende of 3 dezelfde? Nee, 3 dezelfde. Dus 3 dezelfde, maar je komt in kleine groepen. Dat is ook wel handig. Natuurlijk, we houden rekening met alle coronamaatregelen. En vandaar ook dat het in net wat kleinere groepen dat we doen. En is er dan nog wel tijd om de zilver tentoonstelling zelf te bezoeken? Zeker. Zeker. Die kan je vooraf, dat moet je ook even aangeven bij het aanmelden, kan je vooraf bezoeken of na de workshop. En dat is wel heel leuk, want dan zie je ook echt dat zilver, wat die mensen die poetsworkshop geven, ook zelf ook allemaal hebben gepoetst voor die tentoonstelling. En dan kan je dat vergelijken met wat je zelf gaat poetsen. Dan denk je, ik kan nog wel wat gebruiken om het nog beter te doen misschien. Is altijd een kunst ook om op een bepaald moment te zeggen, zo is het goed. Ja, dat kan ook natuurlijk. Dat je denkt, ik vind het wel prima zo. Maar je moet het wel blijven poetsen. Maar dan leer je wel op een goede manier te poetsen op die zilverpoetsdag op 4 oktober. Absoluut. Dat is zeker zo, ja. Dus even kijken op de website, je opgeven en dan kan je die dag komen. Hoe laat beginnen jullie? Er zijn dus 3 workshops en de eerste is om 12:00 en dan is er 1 om 1:30 en de laatste is om 3:00. Ja, dus dan kan je binnenkomen en dan kan je naar die workshop toe. Maar dan moet je even aanmelden en ook de tijd erbij zetten, denk ik. Precies. Dan weten jullie hoeveel mensen je kan verwachten. Precies, ja. Het kost iets, maar dan ben je ook helemaal klaar om zilver te kunnen poetsen, ook als je thuis zilver hebt. En neem het gewoon mee, maar wel echt zilver. Daar moeten we wel even rekening mee houden. Pia Westgren, dankjewel voor deze informatie. Ik hoop dat die zilverpoetsdag een succes wordt. En als het een heel groot succes wordt, je hebt te veel mensen, misschien komt er nog een tweede? We gaan er nog eentje organiseren, inderdaad, in december, op 20 december. Nou, dat is nog iets verder weg, want de tentoonstelling loopt... Vooral als de kersttafel gedekt moet worden. Oh, ja, dat is ook heel belangrijk, ja, inderdaad. Nou, daar hebben jullie allemaal over nagedacht. Ja. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het poetsen. Quelque chose de tendre s'élever. Quelque chose qui nous hante, qui nous plaît. C'est quelque chose qui nous creuse, qui nous fond. Et qui nous va comme un gant. Quelque chose nous dit que c'est perdu. Que l'on va s'adorer sans issue. Et que l'on va se croquer à un bal dent. Quelque chose obstinément. Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Quel est ce doux quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici-bas? Quelque chose nous transperce comme une lame. Quelque chose nous traverse, nous réclame. Si l'on perce quelque chose en chemin, on est comme réduit à rien. Et quelque chose nous chavire, nous retient. Oui, quelque chose nous déchire, nous étreint. Et ça nous étreint le cœur et le corps. Encore et puis oui encore. Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Qu'est-ce tout quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici-bas? Quelque chose nous emporte, nous réveille. Quelque chose comme une sorte de merveille. Si tu creuses quelque chose d'aussi beau, il faut te jeter à l'eau. Oui, à l'eau. Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Quel est ce doux quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici-bas? Mais quel est donc ce quelque chose? C'est la question que tous se posent. Quel est ce doux quelque chose là? Quel est ce bijou d'ici-bas? Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. How can I rise above? How can I conquer with love? Please don't hurt. How can I rise above? How can I conquer with love? Well, if they're saying I'm wrong, I've got this saying in song. And does it make any difference if I say it in song? Does it make any difference? Difference at all? Does love conquer all? an actor came. Seems to be getting late. Sound a wicked laugh. Know what I'm talking about. Can I rise above? Say when push comes to shove. Morrison, oftewel Van the Man, van zijn laatste album Three Chords and the Truth. Je hoorde Does Love Conquer All en daarvoor Carla Bruni met haar laatste album. Het nummer heette Quelques Choses. Zometeen de kunstenaar Zan Hong Liao, maar eerst America. Hold me close. You turn nighttime into day. You're the most brightest star that lights my way. So come home to me now. It won't matter anyhow. I've got this feeling. I've got this feeling today. I've Got This Feeling, Today's the Day van America. Het jaar was 1976. Ons volgende onderwerp. Van 3 tot en met 25 oktober presenteert Zan Hong Liao haar nieuwe werk in de solo-expositie Symbiose in de Klinkenberg Galeries in Den Haag. Herman de Bruin. Ik heb als gast in de studio een kunstenaar, Zhang Hong Liao. Welkom. Over de solo-expositie Symbiose. Symbiose is samenwerken en een solo-expositie is alleen. Ja, hè? Hoe zit dat? Ik heb laatste half jaar door de nieuwe situatie heel veel thuis gewerkt. Mm-hmm. En ook met collega uit andere landen, bijvoorbeeld uit Macedonië. Over co-existence. Zo, wij praten over samenwerking en samen zijn. En wij werken alleen als een kunstenaar heel vaak. Heel eenzaam in een eigen atelier. Ik heb gelukkig nog genoeg variatie als een curator en ook docent. Zo, ik zie nog mensen. Ja, behalve dat, alleen in mijn atelier te werken. Dat kon een poosje niet, denk ik, maar nu weer wel, hè? Ik heb vanaf juni les gegeven. Van maart tot juni kon dat niet. Buiten. Ik heb voor een soort volkstuin. Heel prettig, landelijk, groen, leuke en plek. Daar in kan de daar kan je goed les geven dus. Ja, klopt. Wij hebben een mooie tuin en iedereen houdt de afstand en lukt wel. Maar nu naar de expositie Symbiose, want die is binnenkort aanstaande. Ja, volgende week zaterdagmiddag, 4 uur in Pulgi. En, zo, in de Pulgi-studio? Ja. Prestigieus plekje. In Den Haag? Een van de mooiste expositieruimte vind ik in Nederland. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ik ben sinds 1999 lid geworden van Pulgi Studio door Baron Tage. En toen was ik net in Nederland en ik wil gewoon ergens bij horen. En hij gewoon betaal aanvragen via de Baron Tage. Ben ik lid geworden. En ik heb er nu voor de 6e keer een solo daar, hoor. Solo tentoonstelling. Ja. Dus ze willen je graag hebben als kunstenaar om daar te exposeren. En wij is een bijzondere plek. En als exposant kunstenaar moet je ook bijdrage betalen. Omdat er heel veel ondersteuning en mooie gelegenheid voor mij. Ik vind wel heel mooi voor mijn eigen werk. Een respectvol voor de presentatie van mijn eigen werk. Een respectvolle plek ook. Een mooie plek in Den Haag. Ja, is heel anders dan je in je atelier of in een andere galerie top. Ja, dan komt het werk ook beter tot uitdrukking, denk ik. Schilderijen maak je, maar er zijn ook andere dingen te zien in de Pulgi Studio straks. Ja, ik heb door de beperking, bijvoorbeeld bij Kraaien, de studio die ik regelmatig werk in Rotterdam, was ook gesloten. Zo, ik heb in mijn tuin, volkstuin atelier, met beperkte materiaal, papier-mâché en spouw, schaam en segment, allerlei ook materialen en hoof. En het 3D-masker. Het sculptuur, 3D-werken gemaakt. Ik heb heel veel gemaakt. En, maar gebruik zoveel mogelijk de natuurmateriaal en ook de rauwe benadering, niet gat. Nee, niet, meer niet natuur, glad, maar natuurlijk. De historische oudheid of zo, die sfeer willen creëren. Ja. Waar kunnen ze terecht als ze wat meer willen weten over je? Ja, op de website van pulgistudio.nl kun je ook aanmelden voor opening. En ook heb ik artist talk. En performance, finissage. De ruimte is genoeg. Pulgi is groot genoeg. Ja, die is heel groot om goed je afstand te bewaren. Ja. Op www.pulgi.nl vind je meer informatie. Ja. Ja. Ja. Duidelijk. Nou, veel succes met de tentoonstelling. Dank en je met wel. De opening, want dat wordt een hele happening. Maar dat staat ook allemaal op de website beschreven, dus dat komt goed. Zhang Liao, ze is kunstenaar en ze was in de studio, of ze is in de studio, moet ik zeggen. Ik wens je heel veel succes met alles wat je doet en zeker met deze expositie. Op middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Many times I wish you were here. Through the velvet shadow of my dreams. Many times I wish you were near. Through the darkness as it came. But it seems that you never said what I needed to hear. Just tell me you love me. Whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed. Let it be ours to share. And if you tell me you love me, it could lead the way to your heart. Through the mirrors of silence, you love me. Quietly, I've waited for the memory born of our first kiss. Patiently, I've waited for the moment you would take me to word. And I've never seen that world before. Just tell me you love me. Whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed. Let it be ours to share. it could lead the way to your heart through the mirrors of silence. You love me. Just tell me you love me. Whisper words I so long to hear. Let this time not be borrowed. Let it be ours to share. And if you tell me you love me, it could lead the way to your heart through the mirrors of silence. You love me. Oh, you love me. Just Tell Me You Love Me van John Ford Coley uit 1980. En daarvoor nieuw uit Nederland Thijs Borsten en Iseline Callister. En Daniel de Moraes op gitaar. Ik wil alleen zijn met de zee. Ons volgende onderwerp. In oktober 1805 zond raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck een missie naar Napoleon Bonaparte. Frans Meijer, een nazaat van een van de missieleden, geeft daar binnenkort een lezing over. Herman de Bruin. In de studio heb ik een illuster gezelschap, Rob van Klaarwater en Jan-Willem van Kijk. Heren, welkom. Hallo. En ik zeg niet voor niks illuster, want je hebt ook nog een illustere school, Rob. Ja, dat klopt. Ik ben voorzitter van de illustere school Schiedam. En illuster betekent alleen maar leuk en met aparte lezingen in dit geval. Ja, ja, want over een van die lezingen gaan we het nu hebben. De missie naar Wenen. Dat klopt. Dat gaat Frans Meijer doen op 4 oktober. En het is eigenlijk een heel leuk verhaal. Want hij heeft dagboeken van zijn overgrootvader, of misschien wel overgrootvader, heeft hij gevonden. Die heeft hij helemaal nagelezen, helemaal nagekeken. En het blijkt dat Schimmelpenninck hem een opdracht heeft gegeven om naar Wenen te gaan, waar Napoleon Bonaparte op dat moment was. Mm-hmm. Om te gaan overleggen hoe dat dan met Nederland allemaal ging. En nou, dat is allemaal netjes opgetekend door zijn overgrootvader. Even terug in de geschiedenis. 1805 hebben we het over. Toen was Napoleon op het hoogtepunt van zijn macht zo ongeveer. Misschien iets later, maar hij was nog wel zo. Hij was leuk bezig, ja. Hij had het nodige had hij gewonnen. In 15 heeft hij zijn Waterloo gevonden. Ja, dat ja, dus dat is 10 jaar later. Dus hier was hij nog goed aanwezig. Hij was nog leuk bezig en met Schimmelpenninck Europa aan het veroveren. Ja, die Schimmelpenninck was ook een bijzondere. Ja, nou ja, al die mensen die erin genoemd worden, dat zijn allemaal bijzondere mensen. En in die tijd om een tocht naar Wenen te maken, dat was ook niet zo makkelijk. Want de wegen waren allemaal niet zo geweldig natuurlijk. Nee, dat is zo. En ze moesten dat met een rijtuig en te paard doen. Ja, hij was raadspensionaris van Holland, dus hij had wat in de politieke melk te brokkelen. Ja, absoluut, ja. Ja. Dus dat wordt een prachtig verhaal dus? Het wordt een prachtig verhaal. Het is ook wel grappig. Diezelfde overgrootvader is in de adelstand verheven ooit door later dan weer, hè, toen Napoleon weg was. Toen hij meegevochten heeft in Waterloo, want hij had wat je net zegt. En hij heeft een slag heeft hij gewonnen. Met als gevolg dat hij dus in de adelstand werd verheven door Willem I. Okay. En daarom is Frans Meijer, die de lezing gaat houden, die is ook jonkheer. En Willem I had ook nog in Waterloo gevochten, dus klopt. Ze kenden elkaar misschien wel. Ja, absoluut. Ze kenden elkaar. Ja, absoluut. Ja, want, ja. Dat betekent dat je geschiedenisles gaat geven? Jij niet, maar dat je iemand hebt die geschiedenis. Ja, hij is historicus, Frans Meijer. En nou, hij gaat het eenmaal uit de doeken doen wat hij heeft gevonden. Uiteraard met een PowerPoint met plaatjes erbij. En nou, het wordt een zeer interessante middag, want hij zei dat hij nog allemaal geheimen had gevonden en nieuwe dingen historisch. Dus komt allen, zou ik zeggen. Je zou denken dat de geschiedenis wel bekend is, maar er zitten dingen in waar je zegt, hé, dat is nieuw. Je vindt altijd weer iets terug en zeker als het natuurlijk een dagboek is wat allemaal netjes bijgehouden is. Hoewel die geschiedenis in Nederland niet zo bekend is, denk ik, dat de mensen naar Wenen zijn gegaan om Nederland voor Napoleon goed neer te zetten waarschijnlijk. Ja, dat klopt. En om te onderhandelen hoe ze dingen moesten aanpakken hier en zo. En, Want dat was natuurlijk een vazalstaat van Frankrijk op dat moment. Klopt, Nederland. Ja. Hè? Komt waarop uiteindelijk zijn broertje koning is geworden. Hè? Het konijn van Holland. Ja, 4 jaar heeft hij dat volgehouden. Ja, want dan hebben we het over koning Lodewijk Napoleon. Ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Nou, een hele geschiedenis wordt dat. Maar dat is wel in een uurtje te vertellen? Nou, het uurtje. We beginnen zo rond 3 uur. En ik zeg dan dat de middag om 6 uur is eindigd. Okay. Maar er zitten nog een paar pauzes in en zo. En mensen moeten ook even naar de toilet kunnen en iets bestellen. Ja. Bovendien hebben we natuurlijk in deze tijd met de corona ook allemaal gezorgd dat er schermen zijn, dat mensen 1,5 meter afstand. Dus als ze gaan lopen, dat we ook even de paden allemaal netjes hebben. Daar heb je allemaal voor gezorgd. Allemaal voor gezorgd, maar daarom, ja, dan heb je wat meer tijd nodig. Ja, en dat is allemaal in het spul te vinden? Klopt, op de Hoogstraat, nummer 92. Kijk, dan weten we dat. En wanneer was het ook weer? 4 oktober, ja. Dierendag. Dat is makkelijk te onthouden. Moeten mensen van tevoren kaarten kopen? Ja, absoluut. Je moet wel reserveren, ook weer vanwege die maatregelen. Ja, ja. En ook even aangeven of je met z'n tweeën komt van 1 huishouden, want dan kan ik ze weer naast elkaar op een bank zetten. Ja, dat is waar. Ja. En waar moeten ze zijn om kaarten te bestellen? Dat kan per mail, jeneveriertspul@gmail.com. Of kijkt u even op de site bij tspul.nl of bij thisis.nl. En staat het hele, alle lezingen staan daarop. En daar kunt u ook gewoon contact mee opnemen. Dan zullen mensen dat wel kunnen vinden voor zondagmiddag 4 oktober tijdens Dierendag. Maar we hebben het niet over dat konijn dan. We hebben, nou ja, het konijn komt ook uit de hoek. Ja. Ja, ja, inderdaad. Dankjewel voor deze mededelingen allemaal. Rob van Klaarwater van Jeneverie het Spul. En ook een beetje in de geschiedenis gedoken. Je gaat steeds meer in de geschiedenis doen, volgens mij. De geschiedenis vind ik leuk, ja. Oké, nou, dat is mooi om te weten. Nogmaals dank.